100, 4.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Bueno, pues baixamos un poquinho a música. Con esta música recibimos a Xulio Simón. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes. Aquí, dende Rías Baixas. Pues nosotros aquí desde Cornellá, que te bien coñeces. Con choiva e con frío. Ainda que... Sí, un poco de choiva, pero frío y feo que menos me gusta. Bueno, sobre todo ali pola tua terra e pola Fonsagrada, imagínome que... Ali hai neve, ali hai 20 centímetros. Estará máis o cero, pero bueno, sí. Este frío ben, non ben mal para a festa de mañá, non? Que me parece que é a festa do... Así, a feira do Botelo, é hoxe e mañá. A feira do Botelo, mesmo en Lalín tamén, coincide coa feira do cocido, non? Sí, sí, que a feira do cocido de Lalín, sí, coincide, que, sí. Que en Lalín me parece que vai xa por 50 anos, sí, a 50ª edición. A 50 ou 51, xa. Creo que a 50ª edición, a primeira... Ademais, que o primeiro pregoeiro fora Álvaro Cunqueiro no 1969. Jolín. E a partir de aí, pois, en Lalín cada ano convócase un premio de periodismo gastronómico que leva o nome de Cunqueiro. E este ano, pois, o pregón vai no ler Freixanes. Ostras. Sí, pois creo que van xa a las 50 anos. Bueno, hai que combater o frío, pois, co cocido e tamén coa música, porque a partir das 8 da tarde na Praza da Igrexa actúa Treixadura, non? Sí. Entón, bueno, pois un día importante para ir a Fonsagrada ou ben a Lalín, non? Sí, sí, sí. Donde o protagonista pues é o porco, que sí. Decía don Ramón Otero Pedrallo, benedictina fartura ilustre de Oseira e Samos, sí. pai da artritis, das esclerosis, sí. Fidalgas doenzas do pazo antergo, para ti florecen os outros vellos, medran as hortas, madura o nabo, rei da matanza, sol do fumeiro, que sempre agardas nosa chegada. Sí, señor. Bueno, pero hoxe pues imos comezar por unhas noticias, bueno, un pouco tristes, porque nos deixaron tres persoas importantes no noso mundo cultural e político. Uh-huh. Por un lado, en Lugo morreu o escritor Isidro Novo. Sí, señor. No 1951 en Lugo, e comezou primeiro, bueno, tivo moitas profesións, foi vendedor de libros, tamén foi incluso de taberneiro, sí. Comezou como autor de literatura infantil e juvenil, uh-huh. Pero bueno, donde, cando se deu así máis a coñecer foi cun un western cómico que se titulaba Por unha presa de machacantes, no 1997. Sí. Bueno, tamén... pois fixo poesía, por exemplo, o libro Dende unha nada núa, fixo tamén un programa de radio, uh-huh. E bueno, outras obras súas son, por exemplo, Un espuro rumor tras o silencio, publicado por Sotelo Blanco, ou Cabalos do Demo e outros invertebrados. Eso en Lugo. E na Coruña, pois, mira, deixounos o primeiro... alcalde tras la dictadura, ademais un alcalde nacionalista, Domingos Merino. Sí, señor. Que morreu aos 78 anos, bueno, pois despois de loitar moito tempo contra o Parkinson, non? Sí, sí. E tamén na Coruña, aínda que el non era coruñés, que senón que naceu en Vigo, morreu o pintor urbano Lugris Vadillo, que morreu aos 76 anos, e era fillo dun gran artista do século XX en Galicia, que foi Urbano, uh-huh. Urbano Lugris, non? Sí, sí. Estaba do alcalde cando eu fixo en a mili. Domingos Merino, sí, estás falando. Sí, sí. Estou falando de Urbano Lugris, sí. Que, bueno, é fillo de dos grandes artistas do, uh-huh. do, o século XX, non? Bueno, pasou, viviu en, o sea, naceu en Vigo, pero bueno, pasou temporadas por Castela e León, que era a terra da súa nai, sí. Estaba vivindo últimamente na Coruña. Comezou a pintar moi tarde, porque él era oficial de máquinas da Marina Mercante. Unha das últimas exposicións da súa obra foi na mostra Urbano Lugris, Fillo e Pai, no que se convivían 35 pezas de diferentes etapas creativas, tanto de Lugris Vadillo como de seu pai Urbano Lugris, non? Sí, sí. Bueno, eu non sei onde van ser enterrados nin Urbano Lugris nin Domingos Merinos, pero na Coruña hai un cemiterio que é unha maravilla, que é o cemiterio de Santo Amaro. Sí. Este cemiterio, pois, no 2012 ingresou na Asociación Europea de Cemiterios Significativos, que é unha rede de organizacións de, bueno, que se dedican a preservar e a dar a coñecer os cemiterios como parte importante do patrimonio cultural. Sí. E o ano seguinte, pois, entrou xa a formar parte da ruta de cemiterios europeos, e hai unha placa identificativa na entrada onde o pon, non? Sí, sí. Pois, bueno, merece a pena visitalo, porque este Camposanto está dividido en tres zonas ben diferenciadas: a religiosa, a civil e a británica. A religiosa e a civil ahora mesmo están unidas, pero antes da democracia, pues, estaban, non se podía pasar de unha a outra, non? Sí, sí. A parte británica está privada, e privada está fechada ao público. Pois ben, hai unha guía para que os visitantes poidan percorrelo seguindo 4 rutas. Sí. Unha ruta é a do que se chama o itinerario dos creadores, dos historiadores e dos científicos. E aí podes visitar a tumba de máis de 70 persoeiros, entre os que se atopan Eduardo Pondal, Manuel Murguía, Curros Enríquez, Venceslao Fernández Flórez, está Luis Seoane, xunto con outro pintor, Francisco Llorens, e incluso está soterrado aí Pucho Boedo. Tamén, sí, señor. Tamara. Logo, outro roteiro é o dos políticos, os militares. Aquí hai moitas sepulturas de xente importante que foi fusilada na Guerra Civil. Na Guerra Civil, sí. Tamén hai, pois, unha das mulleres da cidade que axudaran durante a epidemia de cólera do 1854 e que foran consideradas, pois, heroínas, non? Outro roteiro é o itinerario dos secretos de Santo Amaro. Aí están as tumbas dos soldados da Segunda Guerra Mundial, uns alemáns que faleceran cando se afundira un submarino. Logo, por último, hai o itinerario artístico, que é un percorrido polos panteóns máis importantes. Sí, sí. Hai 29 paradas nas que se atopan, pois, xoias de neoclasicismo, de templos neorrománicos, panteóns modernistas. Bueno, o certo é que deste cemiterio, pois, hai unha vista do mar, que é unha maravilla. Sí, sí, sí. Están a verse as rompentes do Seixo Branco, bueno, os faros de Mera. Sí. Incluso o porto exterior do Ferrol, non? Sí. Podese dicir que este cemiterio é case como un panteón dos galegos ilustres, non? Sí. Porque eu percorrino sobre todo de San Amaro, porque como fiten a mí ali ao lado, pois cando era pola tarde se le a darme unha volta por ali. Sí, pois hai un Venceslao Fernández Flórez, que está ali soterrado, foi quizás o que mellor o definiu. Dicía el, cando un coruñés morre, máis que soterralo, parece que o botan pola borda, non? Como sí, se fora un... Sí, sí. Un barco, non? Sí, sí, sí, sí. Hai algunhas tumbas preciosas, pero aquela é unha verdadeira, é unha verdadeira arte, eh? Sí, bueno, é que eu o que dicía antes, os catro percorridos que se poden visitar, non? Sí, sí. Por un lado, pois, ten interese pola xente que ali está soterrada, e por outro, polo, como dicías ti ahora, o itinerario artístico, non? Sí, sí. E aquelo, pois, eu vi aquí para moita xente, claro, eu daquela, aquela mocedade, pois, ignorante, pois, que eu levaba comigo, pois, non daba crédito ao que ali se iba a ver. E había xente, pois, que isto. E hoxe, que eu outra vez volvín, foi cando me din máis conta da cousa. Bueno, pois non sei como andades de tempo. Pasamos a outra cousa, deixámoslo para o próximo día. Temos tempo, Xulio. Sí. Bueno, pois mira, mirade, estes días pois inaugurouse aquí unha exposición no Café Moderno de A Banca, que unha exposición de fotografía de unha americana, de Ruth Matilda Anderson, que, bueno, pois unha mañá de 1924 desembarcou no porto de Vigo. Era, bueno, unha fotógrafa e ademais investigadora americana. Chegou acompañada do seu pai, traía un equipo de fotográfico impresionante que deixou, bueno, admirados a xente da alfandega, non? Sí, sí. Cando chegou. Bueno, o certo é que veu un ano aquí para documentar pois as tradicións, a cultura de Galicia, o patrimonio arquitectónico, a súa paisaxe, as súas xentes. E este foi un encargo que lle fixo un filántropo americano que foi o fundador en 1909 dunha institución neoyorquina que, bueno, estaba dedicada ao estudo e investigación da arte e da cultura do mundo hispánico. Bueno, pois este home, o fundador desta institución, pois recurriu a esta escola de fotografía en busca de profesionais que retratasen a España dos anos 20. Eso poñía dúas condicións: a primeira, que terían que ser mulleres, e a segunda, de religión cristiana. bueno, pois aquí se veu Matilda Ruth en esta exposición. Pois pódense, bueno, ela é unha muller que non só veu a facer fotos, aprendeu a lingua castelán e galega, visitou aldeas, cidades, falou coa xente, coñeceu os seus costumes, e bueno, tivo un trato moi moi próximo para, bueno, poder refletir a realidade daquela Galicia de principios do século XX, non? En esta exposición pois pódense contemplar 85 fotografías, das que 7 son de Pontevedra. E bueno, é unha exposición pensada tamén para que a poidan visitar os centros escolares, con, bueno, teñen distintas propostas educativas para os distintos niveis, non? Infantil, primaria, secundaria. Penso que, bueno, importantísimo. Hombre. Bueno, e é curioso porque esta é unha das primeiras visións que temos da Galicia que ven de xente de fora, non? Sí. E é dunha muller de Ruth Matilda Anderson, pero que curioso porque pouco antes, no 1909, visitou Galicia Annette Meakin, que escribiu tamén un libro que despois publicouse en 1900, no, o libro publicouse en 1909. Foi traducido ao galego en 1994, e titulouse Galicia Inédita, diario de viaxe de Annette Meakin. Bueno, pois esta Annette Meakin, o mesmo que Ruth Anderson, pois interesouse muitísimo pola nosa lingua, pola nosa cultura, e incluso traduciu algún poema de Rosalía ao inglés. estivo tamén no balneario de Mondariz, nalgún acto da Real Academia, o sea, unha muller que se mergullou na nosa cultura, claro. O libro é interesantísimo, di, por exemplo, di, eu creo que non entrei en ninguna cidade de Galicia que non tivera nos seus muros cartéis anunciando a rápida saída de algún transatlántico alemán de Europa para América do Sur. Sí. O sea, fala, pois, do tremendo problema da emigración, sí. No? Di, as mulleres traballan os campos, as mulleres tiran dos carros, as mulleres plantan as sementes, todo en resumo o fan as mulleres, pero onde están os homes? Foron buscar fortuna ao outro lado do Atlántico, sí. No? Que conta, por exemplo, como ao chegar a Coruña, pues, o rodearon unha multitude de esmolantes de aspecto miserento, non? Sí, sí, sí. Di, fala, pois, incluso de que se alimentaban os pobres da Coruña, di que sí. Subsisten principalmente a base de verdura, sí. Toman unha cunca de café ou chocolate para o almorzo, e o seu xantar consiste nunha cunca de caldo de berzas e pan, sí. E sardiñas ou outro peixe nos días que poden, non? Sí. Fai incluso unha defensa da nosa lingua, di, máis ben é o deber obrigado da civilización facer todo no seu poder para preservar todas as linguas que produciron unha literatura, non? Sí, e a realidade dun pobo. Exacto. E logo despídese dicindo: adeus Galicia, terra na que os labregos están oprimidos por un mal goberno, a usura e a súa propia crasa ignorancia, non? Sí, sí. Es unha terra que pola brillante riqueza do teu chan e o vizoso da túa vegetación poderías converterte no xardín de Europa. Sí, sí. Bueno, estábamos antes falando desta exposición de fotografías. Mm. Para rematar, entón, se me das tempo, falo unha noticia máis de fotografía. Pues sí, señor, sí. Tenlo tempo. Bueno, pois pues, é que hai un libro publicado na editorial Signo que se... ten o título de 50 fotografías históricas. Uh-huh. Recolle medio cento das imaxes máis destacadas dos últimos 80 anos en España. Sí. Pois ben, pois figuran dúas fotos de dous artistas, dous fotógrafos galegos, que, bueno, son unha maravilla. Sobre todo a min, a fotografía que supoño que alguna vez teredes visto dunha mulleriña pois casi abrazando un aparato de radio, sí. dos anos 50, sí, ¿no? Sí. Bueno, pois esta é unha fotografía de Virxilio Vieitez. É unha muller que se chamaba Dorotea de Cará, é unha veciña de Soutelo a que lle emigraron os cinco fillos. Vaya. Pois ben, un deles estaba en Venezuela, enviou-lle cartos no 1958. Ela dedicou eses cartos para comprar unha radio, encargou-lle unha fotografía a Virxilio Vieitez, que viña a ser así como unha fé de vida, para que, sí. O seu fillo vira en que empregara os cartos. Os cartos, non? Pero, bueno, vese que abraza a ausencia do seu fillo, ou abraza o seu aparato de radio, pois como se fora... Como se fora o seu fillo. Exactamente, non? Esa é unha foto que aparece neste libro, e outra é a de Xurxo Lobato, a célebre foto tamén dos últimos segundos en que o Prestige se afunde, non? Sí. Bueno, conta como se tomaron as fotografías, por exemplo, do Xurxo Lobato, di como xa, bueno, xa pensaba que pouco lle quedaba de o barco para fundirse, foi a Lavacolla, e ali conseguiu convencer a un piloto dunha avioneta que ali había. Uh-huh. Era un día moi malo e non se atrevían a voar, non? Pero conseguiu convencelo de que o levase á zona onde estaba o Prestige, e xusto ao chegar, aos poucos segundos ou poucos minutos, o barco pois foi xa pique, non? Afundiu, entón é unha foto, fixo moitas, pero bueno, nesta que aparece é unha na que se ve o nome do barco, do Prestige, non? Sí. Pois ben, estas dúas fotos, a verdad que son unha maravilla, pero eu botei de menos tamén alguna fotografía máis, como a, vou tomar un poquinho de auga que... Sí, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Estás na tua casa. Bueno, pois no 1957 o fotógrafo Manuel Ferrol, sí, foi tamén contratado pola Comisión Católica de Emigración para facer unha reportaxe. Non sei se lembrades unha foto en que aparecen pois un pai e un fillo abrazados, sí, tamén. Que deu a volta medio, bueno, deu a volta o mundo inteiro. Exactamente, pois esa foto eu voto a de menos neste libro. E tamén as fotografías de José Suárez. Sí. José Suárez publicou un libro sobre a Mancha con fotografías en branco e negro, pero tamén ten outros mariñeiros, por exemplo, fotos de mariñeiros. Sí, sí. Foi un fotógrafo estupendo que ao final quitouse a vida nun hostal da Guarda, nacera en Allariz. Deixou escrito a quen de algún modo alcancen as molestias que ocasione a miña morte, ante todo perdón por ocasionarlas, non? Sí. E hai unha carta de Díaz Pardo a Luis Seoane que lle di: hace unos días estuve en Vigo y me enteré que falleció José Suárez. Se había ido a la Guardia a pasar el fin de año solo en un hotel barato, solo. La prensa, por supuesto, no se enteró, ni sabía que existía, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, fíjate tú. Pues, deixámoslo así, porque estoy me quedando xa sin voz. Muy bien. Que xa é moito, Xurio. Até... En fin. Que yo estuve comentando aí que a Laura que tienes unha biblioteca. Facíame xestos. Que va, todo eso teño por aquí. Bueno, por moitos apuntes, pero tú eres unha biblioteca, vamos. Que bueno, eu xa lle digo a sempre que vimos pa aquí, digo lle a Xulio, digo lle que xa falaremos con Simón, non, e tal, este outro, sempre. Le digo, hombre, son cousas que algún día lin, pero que se non as teño por aquí non me lembro. Quen decía, non sei se era un Amuno, decía, é máis importante ter fábrica que ter almacén, non? Sí, pero, sí, desde logo. Os sí, que sí. Non temos fábrica ni almacén, temos que andar así con, hombre, con escritos por aquí, con chuletas. Por eso. Y, pero para ter chuletas hai que ler moito tamén. Bueno. Pois moi ben, Xulio. Bueno, graciñas. E deico sábado que ven. Exactamente, o próximo sábado. Eso, unha carta moi forte. Semana, hasta logo. Hasta logo. Despedimos a Xulio con música, pois como a todos os convidados.